Teraz obowiązuje tam ruch wahadłowy. Proszę o ostrożną jazdę. Kolejne wiadomości dla kierowców za niecałą godzinę przed 21 szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 kwietnia jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 2 miesiące aresztu dla rodziców dziewczynki, która zmarła z niedożywienia. Nie przyznali się do winy. Decyzja w sprawie pocisków JASM coraz bliżej. Ministerstwo Obrony liczy, że sprzedadzą nam je Amerykanie. Projekt już jest, teraz potrzebne są o nim opinie. W Łazienkach Warszawskich ma powstać ogród XXI wieku. Jest tymczasowy areszt dla rodziców półrocznej dziewczynki, która zmarła z powodu skrajnego niedożywienia. Sąd zdecydował, że trafią tam na 2 miesiące. Zgon dziecka w miejscowości Brzezna koło Nowego Sącza stwierdziło w środę pogotowie, wezwane przez ojca, który zauważył, że niemowlę ma sine usta i nie oddycha. W trakcie przesłuchania ani on, ani jego żona nie przyznali się do winy. Co wiadomo w tej sprawie, o tym Sławomir Wrona. Obojgu rodzicom prokuratura postawiła zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Według nieoficjalnych informacji rodzice dziewczynki stosowali niekonwencjonalne, ekologiczne zasady żywienia niemowlęcia, korzystali też z niekonwencjonalnych metod leczenia. Jak dowiedziało się Radio Kraków, 3 miesiące temu rodzice wypisali dziecko z ośrodka zdrowia w Brzeznej, informując, że będą się nim opiekować lekarze słowaccy. Ta decyzja nie wzbudziła podejrzeń, bo należąca do rodziny firma ma tam swoją filię. Matka dziecka, której przesłuchanie trwało blisko 5 godzin, nie przyznaje się do winy. Podobnie ojciec dziewczynki, który skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia, jak rodzice tłumaczyli swoje postępowanie wobec córki. Prokuratura ujawniła dziś także, że rodzice mają jeszcze 5-letniego syna. Chłopiec został przekazany pod opiekę dziadków. Z Nowego Sącza Sławomir Wrona, Radio Kraków. Minister obrony wierzy, że decyzja w tej sprawie zapadnie szybko. Chodzi o pociski JASM, które mają nam sprzedać Amerykanie. Przebywający w Waszyngtonie Tomasz Siemoniak przekonuje, że te pociski znacznie podniosą zdolności bojowe polskiego lotnictwa. Ze względu na zaawansowaną technologię rakiety JASM są trudne do kupienia. Na razie Amerykanie zgodzili się je sprzedać Australijczykom, Holendrom i Finom. Korei Południowej odmówili. Polska już w ubiegłym roku wyraziła zainteresowanie pozyskaniem JASM. Minister obrony Tomasz Siemoniak, który spotkał się wczoraj z szefem Pentagonu Chuckiem Hagelem, poinformował, że formalny wniosek o zakup rakiet zostanie złożony w najbliższych dniach. Jestem spokojny, że finał będzie szybki i pozytywny. AGM-158 JASM to rakiety powietrze-ziemia o niskiej wykrywalności. Przeznaczone są do przenikania przez system obrony przeciwrakietowej nieprzyjaciela. Ich zasięg wynosi 370 kilometrów. Jest to element programu odstraszania, który nazwaliśmy Polskie Kły. To jest rzeczywiście taka broń, która podnosi nasze zdolności w bardzo znaczącym stopniu. Jedna rakieta JASM kosztuje około $1 miliona. Ministerstwo Obrony nie ujawnia, ile pocisków zamierzamy kupić. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Hiszpanie wspominają zmarłego wczoraj Gabriela García Márqueza. Autor 100 lat samotności przez 6 lat mieszkał w Barcelonie i tam napisał m.in. Jesień Patriarchy. Dla Hiszpanów Márquez był tym, który otworzył świat na literaturę hiszpańskojęzyczną. Hiszpańskie media przypominają, jakim był człowiekiem. Do Barcelony zjechał w 1967 roku pożyczonym i rozklekotanym Fiatem. Zamieszkał w eleganckiej dzielnicy miasta i tam pisał. Na jego biurku zawsze stały żółte kwiaty, bo one, zdaniem twórcy, pomagały mu w pracy i przynosiły szczęście. Kiedy wyjeżdżał za miasto, jego bliscy musieli uważać, żeby na drzwi nie wspiął się ślimak. Dla Márqueza był to zły znak. Laureat literackiej Nagrody Nobla wspierał kubańską rewolucję i przyjaźnił się z Fidelem Castro. Słuchał piosenek Shakiry i lubił koszule w kwiaty. Swoje powołanie odkrył, czytając Przemianę Kawki. Nie płaczcie, że się skończyło, cieszcie się, że się wydarzyło, cytują powiedzenie pisarza hiszpańskie media i informują, że wkrótce ma się ukazać książka, którą skończył na krótko przed śmiercią. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Łazienki Królewskie w Warszawie szykują nową atrakcję. Powstanie tam ogród XXI wieku. Teraz zaczynają się konsultacje społeczne w sprawie projektu, a dyrektor ogrodów Barbara Werner wyjaśnia, na czym ten projekt polega. Będą tam byliny, kwiaty prosto z łąki. Holenderski projektant ogrodów Michael van Hessel zaproponował, żeby ta łąka falowała. Ona będzie się troszeczkę wznosiła i opadała. I tam będą ścieżki kręte, które będą prowadziły przez te rośliny, trawy. Stawiamy na rodzime rośliny łąkowe. Ogród XXI wieku pod lekko pofałdowaną powierzchnią będzie miał także część podziemną. salon wystawienniczy, 1800 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej czy wystawienniczej, to jest znakomita rzecz, gdzie będzie można organizować wystawy, czyli pokazywanie różnorodnych kolekcji. Właściwie wszystkiego, co by się chciało zobaczyć, będzie możliwość przeprowadzania lekcji w jeszcze większym wymiarze. Konsultacje społeczne na temat projektowanego ogrodu mają potrwać do 15 maja. Informacje na jego temat można znaleźć na stronie internetowej Łazienek. To był Serwis Trójki. Tej nocy padać może w Małopolskiem i w Łódzkiem, a termometry pokażą od 4 stopni na Pomorzu Zachodnim do 7-9 w innych regionach. Jutro przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, poza tym powinno być słonecznie. W Krakowie, Rzeszowie i Augustowie 18 stopni, w Szczecinie i Bydgoszczy 20, w Warszawie i we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kajaks prezentuje... Pierwszy solowy album Artura Rojka. Składam się z ciągłych powtórzeń. Płyta już w sprzedaży. Patroni medialni. Empik, empik.com, gazeta.pl, gazeta Co jest grane, Helios, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest 26. się kończy pierwsza część muzyki ciszy na płycie, a my sobie zaczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania. Lista przebojów w poniedziałek od 19 do 22, a w Wielki Piątek, jak to zwykle, muzyka ciszy. Ogród XXI wieku. So this is the 21st century. Thank you.

Tak, ten XXI wiek trwa już ładnych parę lat. Piękne przemijanie. To Marillion. A teraz nowość w zestawie. Thank you. niedawno był na koncercie w Polsce. Olafur Arnold i Arnor Dan z płyty For Now, I'm Winter, rok 2013. Teraz będzie fragment mojej ulubionej płyty 1987 roku. Made the night dawn on my dear. Tak, wtedy w 1987 roku na drugim miejscu mojej prywatnej listy był Sting, na trzecim miejscu zespół U2, ale na pierwszym ten album, który oczarował mnie zdecydowanie, Within the Realm of a Dying Sun. To Lisa Gerrard, to teraz Brendan Perry. Help me see and me. Dead Can Dance raz jeszcze, tym razem Brendan Perry. Czas płynie, za 18 minut 21. To zespół Fashion. Za szybko płynie czas, za 13:21. Thank you. Changing All The Time. To Peter Frampton. Pytają Państwo, gdzie można odnaleźć program naszego spotkania? Na stronie fanów lpmn.pl na bieżąco i na stronie Trójki, polskieradio.pl / Trójka. Kto to tak pięknie śpiewał około godziny 20:30? To Lisa Gerrard. Jako Dead Can Dance oczywiście. To teraz jeszcze piękna gitara Dominika Millera i tak, trudno uwierzyć, ale to już będzie godzina 21. Autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. Chrześcijanie mówią o wielkopiątkowym wydarzeniu jako o ofierze Chrystusa. Ale czy słowo ofiara, nie w znaczeniu ofiary wypadku, ale kogoś, kto się poświęcił, jest dzisiaj zrozumiałe, niezależnie od naszej wiary lub niewiary? Dziś po 22 zapraszam na specjalne wydanie Klubu Trójki Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Skalvel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Za minutę będzie godzina 21. Radio Nawigator. Teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Jeszcze nawet przez 2 godziny może być zamknięta droga krajowa numer 3, województwo dolnośląskie, odcinek Nowa Sól, Polkowice, miejscowość Mieszków. Tam doszło do wypadku, zderzyły się 2 samochody osobowe, droga jest zablokowana i wyznaczono objazdy. Jedziemy w kierunku Polkowic przez Zimną Brzeźnicę oraz przez Gaworzyce. W kierunku Nowej Soli z kolei przez miejscowość Głogów oraz Bytom Odrzański. W wypadku poszkodowanych zostało 5 osób. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej numer